أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Shika sala jua linapopinduka mpaka giza la usiku na Qurani alfajiri. Hakika Qurani alfajiri inashuhudiwa daima. Wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Naamka usiku kwa ibada ni ziada ya sunna hasa kwako wewe. Huenda Mola wako mlezi akakunyanyua cheo kinachosifika. Wa qur rabbi adkhilni mudkhal sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nasema Mola wangu mlezi, niingize mwingizo mwema na unitoe kutoka kwema, na unipe nguvu zinazotoka kwako zinisaidie. Wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batil kana zahuqa. Nasema kweli imefika na uongo umetoweka, hakika uongo lazima utoweke. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Na tunateremsha katika Qur'ani yaliyo ni matibabu na rehma kwa waumini, wala hayawazidishi madhalimu ila khasara. Wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idha massahu ash-sharru kana ya'usa. Na mwanadamu tunapomneemesha hugeuka na kujitenga kando, na inapomgusa shari hukata tamaa. Qul kullun ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Sema kila mmoja anafanya kwa namna yake, na Mola wenu mlezi anajua aliongoka katika njia. Allahu akbar, Allahu akbar. La shika sala zilizofaridhiwa tangu kupinduka jua kati ya mbingu kuelekea upande wa macho ya jua mpaka kiza cha usiku, na hizi ndizo sala za dhuhuri, alasiri, magharibi na isha. Na pia shika sala ya alfajiri ambayo wanaishuhudia malaika, na katika wakati usiku amka kwa kusali sala ya tahajjudi. Hiyo ni ibada ya zaidi juu ya zile sala tano. Hii imekuhusu wewe tu kwa kutaraji kuwa Mola wako mlezi atakuweka siku ya kiyama makamu atakokusifia viumbe. Nasema ewe Mola mlezi, niingize maingizo ya kuridhisha matukufu katika kila unaponiingiza katika jambo au pahala, na unitoe kwa kutoka kuna kuridhisha kutukufu, na kwa fadhila yako nijalie nguvu za kunisaidia niwashinde maadui zangu. Nasema ukiwaonya watu wako washirikina, haki ya tauhidi, imani ya Mungu mmoja, na dini ya kweli na uadilifu imekushafika. Na uongo na ushirikina na dini ya ufisadi na dhulma, yote hayo yameondoka, kwani uongo daima hauna dawamu. Na vipi haki siwe na nguvu na hali sisi tunateremsha katika Qur'ani dawa ya kuponyesha maradhi ya shaka katika vifua vya watu, na sababu za kuwapatia rehma wanaoiamini, na madhalimu hawana linalowazidia ila hasara tu katika kuikataa kwao. Na hakika katika maumbile ya mwanadamu ni kujidanganya na kukata tamaa. Tukimneemesha kwa kumpa uzima na ukunjufu wa mali, hupuuza kutukumbuka na kutuomba, na hujitenga nasi kwa kiburi na majivuno. Na akiguswa na shari kama ugonjwa na ufakiri, huwa mwingi wa kukata tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Ewe Nabii, waambie makafiri wa Kikureshi kwa kuepuka kuchochea ugomvi na makindano, kila mmoja wetu na mmoja wenu anatenda na anakwenda kwa kufuata njia yake. Na Mola wenu mlezi ni mjuzi mno, wala hana ajuaye kuliko yeye kumjua nani aliyeshika njia sawa na kufuata haki. Na huyo humlipa ujira wake kamili, na kumjua aliyepotea njia, na huyo humpa adhabu kama anavyostahili.